أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ایک قوم آپ سے پہلے جو ہے وہ گزری ہے جو مسلمان بھی تھے اور سید زادے بھی تھے، انبیاء کرام کی جو ہے اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل جو تھے یہ مسلمان بھی تھے اور انبیاء کرام کے اولاد میں بھی سے تھے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جہاد کے کرنے کی طرف بلایا اور انہوں نے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہو؟ تو اے مسلمانوں، اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی بنی اسرائیل جیسا بدتر ہوگا، ان سے ابتر ہوگا، کیونکہ تم تو صرف اسی پہ اکتفا کر گئے ہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں. تو وہ تو آپ سے جو ہے وہ پہلے گزرے ہیں، وہ انبیاء کی اولاد بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور وہ جو ہے وہ کیا تھے، سیدزادے بھی تھے. جب انہوں نے جہاد سے جو ہے وہ روگردانی اختیار کر دی تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے. یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو تم ہمیں، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو تم مجھے. وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اور یقیناً جانتے ہو تم کہ یقیناً میں پیغمبر ہوں اللہ کا. علیکم، تمہاری طرف. فلما زاغوا، پس جب یہ لوگ زاغوا، ان لوگوں نے کجی اختیار کر دی. ازاغ اللہ، تو ٹھیلے کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، ٹھیلا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ توفیق نہیں دیتا قوم فاسقوں کو. Mm-hmm. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کیجئے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقومہ، اپنے قوم سے، یا قوم اے میری قوم، کیا کہا؟ یا قوم اے میری قوم، لما تؤذوننی، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو تم مجھے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ تو آپ نے جو ہے اسی مضمون کو سورہ بنی سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ جو ہے آپ چلیے بیت المقدس کے علاقے کی طرف، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا؟ ان فیھا قوماً جبارین، اس میں تو بڑے جو ہے وہ جنگجو اور بڑے سب سالار اور بڑے جو ہے طاقتور لوگ ہیں، عوالق، جو رشتے میں ان کے چچا زاد بھائی تھے بنی اسرائیل کی، عیسو کی اولاد میں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ صرف میرا ساتھ دیجئے اور آپ ان کی باؤنڈری پر جو ہے وہ پاؤں رکھیے، باقی کام جو ہے وہ اللہ کے، اللہ ہمیں جو ہے فتح یاب کر دے. انہوں نے کہا انا لن ندخل فیہا حتی یخرج منہا فإن یخرج منہا فإنا داخلون. آپ لاکھ سمجھائیے ہم اس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، جب تک وہ اس بستی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نکل نہیں پاتے، ہم کسی بھی قیمت میں جو ہے اس بستی میں داخل ہونے والے نہیں ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، آپ جائیے، تمہارا پروردگار جائیے، تم دونوں جو ہے وہ لڑو، ہم یہاں پر بیٹھ کر تمہارا تماشا کریں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی افسردہ ہو گئے اس قوم کی اس قسم کی جواب دہی پر کہ میرے 40 سال جو ہے ان کے لیے تکالیف برداشت، ابھی ان کو جو ہے ایک معمولی سی جو ہے میں نے ایک بات کہہ دی کہ تم یہ کر دو، اور میں نے وارنٹی بھی ان کو دے دی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم چل پڑو، باقی کام جو ہے وہ میرا ہے. یہ تو یہ پیغمبر تھا جس کا کلیجہ جو ہے وہ غم سے پھٹ نہیں گیا اگر ہماری طرح کوئی ہوتا، اور 40 سال کا شاگرد اس کو جو ہے کوئی اس طرح کی بات کرتا اور وہ انکار، ہم تو اسی وقت جو ہے ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے. یہ تو انبیاء ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وسیع القلب سے نوازا ہوتا ہے، ان کو اللہ نے جو ہے وسیع قلب دیا ہوتا ہے، حوصلہ، ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے اللہ سے دعا کی ففرق بینی وبین قوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور میرے قوم کے درمیان جو ہے اے اللہ جدائی لائی جی، اے اللہ جو ہے مجھے ان سے جو ہے وہ جدا کیجیے. تو اس کے بعد جو ہے صحرائی سینا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ موت آئی. 40 سال تک یہ لوگ جو ہے اسی صحرائی سینا میں بٹکتے رہے. یتیہون فی الارض 40 سنا، اللہ نے کہا تھا ہی یہ زمین ان پہ جو ہے محرمت 40 سنا، 40 سال تک جو ہے یہ زمین ان پہ کیا ہوگی؟ یہ حرام ہوگی. یتیہون فی الارض، حیران اور پریشان گھوم پھر رہے تھے کہ کہاں جائے اور کیا کریں. اس دشت و بیابان میں جو ہے ان لوگوں نے 40 سال جو ہے وہ مزید گزارا. تو اللہ رب العزت، یہ وہ تکلیف تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو حکم دیا چل پڑو، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے لما تؤذوننی، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو تم مجھے؟ آج بھی اگر کوئی جہاد کے خلاف جو ہے قلم اٹھاتا ہے، زبان جو ہے وہ کھولتا ہے، یا کوئی جو ہے اس قسم کی حرکت کرتا ہے جس سے جہاد کے مسئلے کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے، تو ان کی یہ حرکت پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. کیونکہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں حیات ہوتے، موجود ہوتے، تو ان لوگوں کی ان باتوں کا جو ہے ان پہ کیا اثر ہوتا؟ کیا وہ خوش ہو جاتے؟ کیا کہ وہ خفا ہو جاتے, کہ ان کو جو ہے بدر کے موقع پہ جو ہے وہ کہتے کہ تم ابو جہل کو کیوں مارتے ہو, ہمیں چھوڑ دو, میں ان کا ہم ان کو مسلمان کیے دیتے ہیں. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہوتے کہ خوش ہو جاتے؟ اسی طرح جنگ حنین, جنگ تبوک, جنگ احد, اسی طرح خندق, ان مواقع میں جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کا مقابلہ کیا. تو اگر یہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہوتے اور نبی علیہ السلام کو کہتے کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیے, آپ آرام سے بیٹھ جائیے, تم تو ان لوگوں کو اس حرکت کے کیے سے جو ہے وہ جہنم واصل کرنا چاہتے ہو, ان کو چھوڑ دیجئے, ہم ان کو مسلمان بنا دیتے ہیں, اگر تم ابو جہل وغیرہ کو قتل کر دو گے تو پھر ہم تبلیغ کس کے سامنے کریں گے, کس کو ہم مسلمان کریں گے. یہ بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہے, ایک اصول ہے, ایک قانون ہے کہ اگر جہاد جو ہے وہ کیا جائے اور کافروں کی بےخونی کی جائے, ہم پھر تبلیغ کس کے سامنے کریں گے. حالانکہ اس چیز کو جو ہے یہ سمجھتے نہیں, جہاد کے فلسفے کو یہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں کہ جہاد تو صرف ظلم ظالم اور ظلم اس کے روک تھام کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے ایک رحمت ہے, اس میں تو سب لوگوں کو ختم نہیں کیا جائے گا. آپ جو ہے وہ دعوت دیں گے, آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی حقانیت بیان کریں گے, اگر کوئی آپ کے اس پرچار کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو وہ کیا ہے, ظالم ہے. اس بیریئر کو جو ہے آپ نے توڑنا پڑے گا, اس کو آپ نے ہٹانا پڑے گا. یہ بدماش ختم ہو جائیں گے, ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا لوگوں کا راستہ بند کر دیا ہے اسلام کی طرف, اس کو ہٹا دو, وہ دڑادڑ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اسلام صرف یہ نہیں کہ بس تلوار اور بندوق اٹھا کر جو سامنے آ جائے ان کو کرش کرو, نہیں, کبھی نہیں. یہ تو تبھی جا کے ہوگا جب وہ میدان جہاد میں ہوگا. جب میدان جہاد میں جو آئے ہوئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پڑھا تھا, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا انہ لا یحب المعتدین. تین آداب, تین شرائط وہاں پر ذکر تھے. پہلی بات فی سبیل اللہ, کہ جہاد کرو گے تو یہ نہیں کہ کشمیر کی آزادی تک جہاد کیا جائے گا اور جہاد جاری رہے, نہیں نہیں نہیں, الجہاد ماضی نہیں لائیو مل قیام, جہاد تو تا قیامت جاری رہے گا. تو ایک اللہ کی دین کی ضرورت تھی, اعلاء کلمۃ الحق جسے کہتے ہیں. کس لیے؟ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے, کہ اللہ کے دین اور اللہ کی توحید جو ہے یہ غالب آ جائے. دوسری بات جو ہے وہ کیا, الذین یقاتلونکم, ان لوگوں سے جو ہے تم لڑو گے جو تمہارے مد مقابل ہے, جو آ چکے ہیں میدان میں لڑائی کے لیے, جو ہے وہ آ چکے ہیں, ان سے تم لڑو گے. یعنی کہ جو کافر اپنے گھر میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, تم جا کر ان کو قتل کر دو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تم جا کر جو ہے ان کو قتل کر دو, یہ تو انصاف نہیں ہے, یہ تو جہاد نہیں ہے, یہ تو دہشت گردی ہے. اور تیسری شرط کیا, بلا تعتدوا, تم زیادتی نہیں کرو گے. زیادتی سے مراد کیا, نہ بچوں کو قتل کرو گے, نہ بوڑھوں کو قتل کرو گے, نہ عورتوں کو تم قتل کرو گے, نہ شہری علاقوں پہ تم بمباری کرو گے, نہ اسپتالوں کو تم ہٹ کرو گے, نہ دواخانوں کو جو ہے تم ہٹ کر سکتے ہو. تو بلا تعتدوا, زیادتی نہیں کرو. جب یہ تین اصول ہوں گے تبھی جا کے جو ہے وہ جہاد ہوگا. اگر تین میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو وہ جہاد نہیں ہے, صرف جو ہے شوشہ ہے, صرف جو ہے وہ دکھاوا ہے, شوشہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لو, میں فلاں ابن فلاں بڑا جلی اور بہادر ہوں, میں جو ہے لڑائی بھی لڑ جانتا ہوں. سمجھ آگے کی دیا گیا؟ تو یہ تین جو ہے وہ کیا ہے, یہ آداب ہے, یہ شرائط ہے قتال کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لما تؤذوننی, کیوں تکلیف پہنچاتے ہو تم مجھے, کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جہاد کا اور تم نہیں کرتے, تم بانے بناتے ہو کہ نہیں اسلام میں لڑائی بڑائی نہیں ہے, اور اچھے اخلاق سے جو ہے ان کو مسلمان کرو, اچھے اخلاق سے ان کو مسلمان کرو, خون بہانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, اور یقین جانتے ہو تم کہ یقیناً میں پیغمبر ہوں, اللہ کا بھیجا گیا ہوں, اللہ کا الیکم, تمہاری طرف. میں کون ہوں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. میں کون ہوں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کیوں یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا. کس کا حکم دیا؟ جہاد کا جو ہے وہ حکم دیا کہ جاؤ امالکہ سے جو ہے وہ جہاد کرو، چلو میرے ساتھ. تو ان لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی، ٹال مٹول سے کام لیا، پسو پیش ٹال مٹول. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مطلب کیا اپنی طرف سے یہ بات کرنے والا نہیں ہوں کہ میں تمہیں اپنی طرف سے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے وہ بلا رہا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کام کے کرنے کا حکم دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم جہاد کرو. فلم ماضا ہو، پس جب ان لوگوں نے جو ہے وہ کجی اختیار کی، پس جب یہ لوگ ٹھیڑے ہو گئے اللہ کے حکم ماننے سے، پس جب یہ لوگ ٹھیڑے ہو گئے اللہ کے حکم ماننے سے، یعنی جہاد نہیں کیے، جہاد نہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیڑے ہوتے ہیں، کاغو، سمجھ آ گئی؟ جہاد نہ کرنے والے جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیڑے، کاغو. دے وہ پلان کیے، جمیل سے وہ پلان کیے، بزرگ جمیل سے وہ پلان کیے، عجی سے وہ پلان کیے، کاغدی. جو جہاد نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ وہ سانے ٹیڑے. تم اس کا نام جو ہے وہ جو رکھو، علامہ رکھو، شیخ رکھو، شیخ القرآن رکھو، اسی طرح شیخ الحدیث رکھو، مفتی رکھو، جو جہاد کے اگینسٹ جو ہے وہ بولتا ہے، تو یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیڑا ہے. اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیڑا ہے. تم نام جو بھی رکھو، بزرگ اس کو سمجھو، سمجھو سمجھو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلم ازاغوا، پر جب یہ لوگ ٹیڑے ہو گئے اللہ کے حکم ماننے سے، ازاغ اللہ قلوبہم، ٹیڑے کر دی اللہ نے ان کے دلوں کو، اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ حق سے ٹیڑا کر دیا. کیا کر دیا اللہ نے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے حق سے جو ہے وہ ٹیڑا کر دیا. کیا معنی؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ جو ہے مہر جباریت کو لگا دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا. جہاد سے انکار، اللہ کے حکم سے انکار، یہ باعث بنتا ہے اللہ کی طرف سے مہر جباریت کا. پھر لاکھ آپ ان کو سمجھائیں، نہ جہاد کی اہمیت ان کے سامنے بتائے، فضائل بتا دیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کی بات غلط. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ توفیق نہیں دیتا قوم فاسق. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے وہ بشارت، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے اپنی قوم کو جہاد کی طرف بلایا، اللہ کی کتاب ماننے کی طرف جو ہے ان کو بلایا. تو یہ جو ہے وہ دوسری مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو ہے وہ جہاد کی طرف بلایا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں سے، وہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے جو ہے ان کو بھیجا تھا. تو بنی اسرائیل کافر تو نہیں، بنی اسرائیل تو مسلمان تھے، انبیاء کرام کی جو ہے وہ اولاد تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا کہ یہ لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بلاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ اس قال عیسیٰ ابن مریم، یاد کیجئے جب کہا عیسیٰ بیٹا مریم نے، یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام، انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں پیغمبر ہوں اللہ کا تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کا جو مجھ سے پہلے تھا، من التورات، تورات میں سے. ومبشرم برسول، اور بشارت دینے والا ہوں ایک عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں، یاتی من بعدی، جو آ جائے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. فلم ما جاءہم پس جب آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر قالو تو کہا انہوں نے ھذا سحر مبین یہ جادو ہے مبین واضح. اللہ رب العزت فرماتے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یاد کیجئے جب کہا عیسیٰ بیٹا مریم نے ابن اللہ نہیں ہے ابن مریم ہے یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ اس کا جو ہے وہ نام تھا عبرانی زبان میں اس کا نام تھا دو الفاظ کا جو ہے وہ مرکب ہے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں اسرائیل اسرا کے معنی جو ہے وہ عبد اور ایل کے معنی بندہ یعنی عربی میں اس لفظ کے معنی کیا ہے اسرائیل یعنی عبداللہ اسرائیل عبداللہ اللہ کا بندہ اسرا جبرائیل ہے اسرافیل ہے میکائیل ہے تو یہ نام جو ہے وہ کیا ہے یہ بھی من یہ کیا ہے یہ اضافہ یعنی مرکب اضافی ہے اللہ کی طرف ان کی نسبت کی گئی تو یہاں پر اسرائیل یہاں پر کیا ہے اسرائیل اسرا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ تو اسرائیل یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام. ابھی یہ دیکھیں دونوں آیت کو ذرا آپ دیکھ لیجئے پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام و السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اے میری قوم یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وہ یا قوم کہہ رہے یا بنی اسرائیل کہہ رہے کیوں جواب اس کا یہ ہے کہ قومیت جو ہے یہ باپ سے ثابت ہوتی ہے قومیت جو ہے یہ ماں سے ثابت نہیں ہوتی قومیت نسب جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے کس کے باپ سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے ماں سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ تو تھے اور وہ بنی اسرائیل تھے اور لاوی کے خاندان میں سے تھے تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ کیا کہا اے میری قوم اور عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ باپ نہیں تھا ماں تو بنی اسرائیل میں سے تھی مگر باپ اس کا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا تو اسی وجہ سے اس نے یا قوم نہیں کہا یا بنی اسرائیل کہا ایک عالم تھا تو شیعہ نے جو ہے اپنی جو ہے وہ بڑائی جو ہے وہ بیان کر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یہ تو اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور درجہ ہمارے نزدیک مسلم ہے ہم اس کے جو ہے وہ اس کے مقام اور درجے کے جو ہے ہم منکر نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ برا بلا سمجھیں آپ کی طرح ہم نہیں ہے چار کو مانتے ہو دو کو مانتے ہو اور باقی سب کو کافر سمجھیں ہم تو اس طرح نہیں ہے تو وہ بڑے جو ہے اس بات کو جو ہے بڑا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرنے والا تھا تو اس عالم نے جو ہے وہ بتا دیا کہ ماں سے تو نسب ثابت نہیں ہوتی نسب تو ثابت ہوتی ہے کس سے باپ سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو تم کس بنیاد پر جو ہے ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے ہو تو یہ آیت جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کر دی کیا پیش کر دیا اس آیت کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ اٹھا دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب جو ہے یا قوم ہے کیوں اس کا باپ تھا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ نہیں تھا تو وہ یا بنی اسرائیل سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں تو تم کس بنیاد پر جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اولاد تو ثابت ہوتی ہے کس سے یعنی باپ سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور یہ تو بیٹی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی تو شیعہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا کہ اس کا میں کیا جواب کہ کسی کی توڑ کیا ہے کون اس کی طور جو ہے وہ بیان کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام یا قوم نہیں کہا یا بنی اسرائیل کہا کیونکہ قومیت جو ہے وہ باپ سے ثابت ہوتی ماں سے ثابت نہیں ہوتی انی رسول اللہ علیکم جمیعا انی رسول اللہ علیکم یقیناً میں پیغمبر ہوں اللہ کا علیکم تمہاری طرف لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے پیغمبر تھے تو کیا روئی زمین پر جتنی کرسچینٹی موجود ہے جتنی کرسچین جو ہے وہ موجود ہیں جو کمیونٹی ہے تو کیا یہ سارے بنی اسرائیل ہیں کیا یہ بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل تو جو اسرائیل سٹیٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ بھی کم ہے. جو ان کی اولاد سے بلانگ کرنے والے ہیں اسرائیل کی فیملی سے وہ بھی کم ہے, وہ بھی اکثریت وہ لوگ ہیں جو بعد میں جو ہے وہ اسرائیل بن چکے, بعد میں جو ہے وہ کیا بن چکے, یہودی بن چکے. اور من الذین ہاد, قرآن نے بھی کہا ہے عرب میں سے کچھ یہودی بن چکے تھے, ان کی دعوت پر جو ہے وہ یہودی بن چکے تھے, ان کی دعوت پر. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا, تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہے, وہ تو عام لوگوں کی طرف جو ہے وہ پیغمبر نہیں تھا. اور انجیل کے اندر جو ہے یہ بات کلیئر کٹ جو ہے وہ لکھی ہے کہ اپنے حوارین کو جب تبلیغ کے لیے جو ہے وہ روانہ کر دیا تو ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کے بٹکے ہوئے بھیڑوں کو جو ہے تم ان کے جو ہے وہ کیا, ان کو سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چلا دو. بنی اسرائیل کے بٹکے ہوئے بھیڑوں کو جو ہے وہ تم کیا کرو, سیدھے راستے پہ جو ہے اس میں جو ہے وہ سراتے ہیں اپنے حوارین کی طرف عیسیٰ علیہ السلام, کہ بنی اسرائیل کا نام لیتے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور کو چھیڑو نہیں, کسی اور کو دعوت نہ دو, کیونکہ ان کی رسالت جو تھی یہ عام نہیں تھی, وہ پیغمبر تھے مگر صرف بنی اسرائیل کی طرف. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, وہ کس کی طرف پیغمبر تھے, بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ پیغمبر. اس نے جو ہے حوارین کو دعوت بھی دی کہ جاؤ تم بنی اسرائیل کے جو بٹکوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلاؤ, کسی اور کو جو ہے وہ دعوت نہ دو. اور ہمارے پیغمبر کیا ہے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف جمیعا, سب کے سب کی طرف. سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 159 نمبر آیت سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا. اس نے یہ بات جو ہے وہ تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ پیغمبر ہے, قوم کی طرف پیغمبر نہیں کہ عرب کی طرف پیغمبر ہے, مگر یہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہ تو چھوٹے چھوٹے نقطے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یا انی رسول اللہ الیکم, یقیناً میں پیغمبر ہوں اللہ کا الیکم تمہاری طرف. کبھی کبھار جو ہے یہ کرسچن آپ پہ اعتراض کریں گے, عیسائی نصارہ, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے پیغمبر ہے, تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے, کہ کبھی نہیں وہ پیغمبر ہے. کبھی آپ کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ کی کتاب میں ان کی تعریف جو ہے وہ لکھی گئی ہے, تو آپ کو یہ بالکل ہے, مگر کیا ہے اس کی تعریف, رسولا الی بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل شیطان ہوئے. یا بنی اسرائیل, یا بجرد عیسائی ہوں, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, یقیناً میں پیغمبر ہوں اللہ کا, علیکم تمہاری طرف, میں اللہ کا کیا ہوں پیغمبر. تو آپ پہ یہ اعتراض کریں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جو ہے وہ تمہارے قرآن میں ذکر ہے, تو ہم کہیں گے بالکل وہ کا پیغمبر ہے, اس میں تو ہم کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں, مگر کیا ہے ان کی صفت, رسولا الی بنی اسرائیل, کیا ہے اس کی صفت, رسولا الی بنی اسرائیل. سورہ آل عمران میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا میرے خیال سے 49 نمبر آیت ہے, سورہ آل عمران 49 نمبر آیت, رسولا الی بنی اسرائیل, پیغمبر ہے مگر بنی اسرائیل کی طرف, یعنی کہ پوری دنیا کی انسانیت کی طرف جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے. یہ شان ہے کس کی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف جو ہے اللہ نے ان کو پیغمبر, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, دعوت کیا, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, جو دعوت دی, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کیا کہا, یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا, یا ایوہ الناس خطاب, ان ارسلناک کافتا للناس بشیرا ونذیرا. سورہ فاطر میں جو ہے آپ سورہ سبا میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا تھا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, للعالمین رحمت بمانی پیغمبر, تمام مخلوقات کے لیے وہ پیغمبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ان باتوں کو سمجھیں کہ ان کو بھی توفیق دے, ہم ان کے بھی جو ہے کوئی دشمن نہیں ہے, انسانیت کے رشتے میں وہ ہمارے کیا ہے, انسانیت کے رشتے میں جو ہے ہم ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے, وہ اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہمارے دشمن بن چکے ہیں. حق کو چھوڑ کر جو ہے وہ شیطان نے ان کو ورگلایا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہماری جو ہے ان کی کوئی ساتھ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں جو ان میں سے جو ہے وہ برے ہیں, جو جن کی قسمت میں جو ہے وہ حق نے مسلمانوں کو تکلیف اور مصیبت پہنچانے والے ہیں, اللہ ان کو صفائی ہستی سے مٹا دے. اللہ ان کی طاقت کو جو ہے وہ پارا پارا کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم, یقیناً انی رسول اللہ علیکم علیکم, یقیناً میں پیغمبر ہوں اللہ کا تمہاری طرف, مصدقاً لبا بین یدی, تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو مجھ سے پہلے تھے, من التورات, تورات میں سے, تورات کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہوں کہ تورات اللہ کی برحق کتاب تھی, سچی کتاب تھی. وہ مبشرم برسول, اور بشارت دینے والا ہوں برسول, ایک پیغمبر کے بارے, عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں, رسول میں لام جو ہے لام کے نیچے یہ دو زیر, اس کو جو ہے عربی میں تنوین کہتے ہیں, تنوین تعظیم کے لیے یہاں پر ہے. عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں, یاتی من بعدی, جو آ جائے گا میرے بعد, اسمہ احمد, جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے من بعدی, کچھ لوگ توحید میں جو ہے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں. کچھ لوگ توحید میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں, کہ اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو, وہ کہتے ہیں نہیں, آپ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکو گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جہالت کی انتہا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کے عقیدے کو ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے ہم اس کے قائل ہیں, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں, قیامت کی نشانی میں سے جو ہے ایک بڑی نشانی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے جو ہے وہ کیا ہے, منافی ہے, کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری پیغمبر نہیں. ہم کہتے نہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آئیں گے. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آل عمران میں, آپ نے پڑھا تھا اس میں جو ہے اللہ نے جو تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ لَّتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میں نے آپ کو کتاب دیا, میں نے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ دیا, اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے عظیم الشان پیغمبر آ جائے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور بر ضرور آپ نے ان کی بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور مسئلے کی نشر و اشاعت میں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ وعدہ اللہ نے تمام انبیاء سے دیا تھا کہ اگر تم زندہ ہوئے اور آخری پیغمبر جو ہے وہ آ جائے, تم اگر زندہ ہو اور آخری پیغمبر جو ہے وہ آ جائے, تو آپ نے ان کی بات کی تصدیق کرنی ہے, اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے مسئلے کے نشر و اشاعت میں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. تو کیا اس جگہ پر تم اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ جب اور پیغمبر بھی جو ہے وہ زندہ ہے اور آخری پیغمبر بھی جو ہے وہ آ جائے تو یہ ختم نبوت کے کیا منافی نہیں ہے؟ دوسری بات کہ روایت آیت میں جو ہے وہ کیا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آئیں گے بطور پیغمبر کے نہیں آئیں گے, کہ لوگوں کو جو ہے اپنی نبوت کی طرف جو ہے وہ بلائے, اپنی رسالت کی طرف جو ہے وہ بلائے, تو انجیل کی طرف جو ہے وہ بلائے, بلکہ وہ فیصلے کریں گے کہ اس پر اللہ کی کتاب قرآن مجید پر جو ہے وہ فیصلے کریں گے, اس پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شریعت پر جو ہے وہ فیصلے کریں گے. آئیں گے کیوں؟ لَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے کے لیے اور آپ کے مسئلے کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ کیا, آپ کے دین کی پرچار کے لیے جو ہے وہ آئے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بات قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا, تو پھر آپ ان سے کہیں عیسیٰ علیہ, تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ موت آئی ہے. دلیل آپ کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی؟ وہ کہتے یہی ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي. تو بعدی کا لفظ جو ہے کس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ موت کے بارے میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ما تعبدون من بعدی, کس کی عبادت کرے گے تم میرے مرنے کے بعد. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا, تو کہتے ہیں بعدی کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ مرنے کے بارے میں جو ہے وہ استعمال, کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ آئے گا. تو ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بعدی کا لفظ جو ہے ہر جگہ مرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. قرآن میں ہے, سورہ آراب میں آپ نے پڑھا تھا, سورہ آراب میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سلام جب کوہی طور تشریف لے گئے, کہاں تشریف لے گئے, کوہی طور جو ہے وہ تشریف لے گئے, اپنے بھائی کو جو ہے اپنے پیچھے جو ہے وہ نائب مقرر کر دیا کہ تم قوم کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ کیا کرو, اس کی جو ہے وہ تم اصلاح کرو. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ نے وہاں پر ان کو باخبر کر دیا کہ تمہارے جانے کے بعد جو ہے وہ تمہاری قوم نے جو ہے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہے, ابھی کیا میں آپ کو سامنے تفصیل کروں گا. سورہ آراف 150 نمبر آیت میں یہ الفاظ آپ سنتے جائیے, وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, جب پلٹے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور سے اپنی قوم کی طرف, غضبان آسفًا, غصے کی حالت میں اور انتہائی افسردہ. قال, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, بئسما, بری ہے وہ چیز, خلفتمونی, جو تم نے بنائی, من بعدی, کیا لفظ ہے یہاں پر, من بعدی, جو تم نے بنائی ہے اس کو, یا تم نے اس کو میرا نائب بنا دیا, من بعدی, میرے بعد. تو یہاں پر بھی بعدی سے مراد کیا ہے, میرے مرنے کے بعد. تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مر چکے تھے, اس کے بعد دوبارہ اللہ نے جو ہے اس کو زندہ کر دیا؟ یہاں پر بھی تو بعدی کا لفظ ہے, اور وہ اپنے لیے بعدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر مرنے کے لیے, زندگانی کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو بعدی کا لفظ جو ہے یہ صرف مرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ یہ زندگی لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس کی ہی وہ دلیل ہے. تو میں بعدی, میرے بعد جو ہے وہ آئے گا ایک پیغمبر, اسمہ احمد, جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. قادیانی اپنے لیے جو ہے اس کو دلیل بناتے, وہ کہتے میرا نام کیا تھا, غلام احمد قادیانی, غلام احمد قادیان کا رہنے والا تھا, اپنے علاقے کو اس نے جو ہے وہ ربہ بنایا تھا. پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں, میں کیا ہوں, عیسیٰ ہوں. جب اس مشن میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے, کا ناکام ہو گئے, تو اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر, پہلے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں, آ چکا ہوں, اور کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات اس نے جو ہے وہ تحریف کر دی, بخاری کے اندر جو ہے اس نے تحریف کر دی, اور یہ جو ہے یہ بات کر دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام, حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تو السلام جو ہے وہ آئیں گے تو اس میں جو ہے یہ چیز ہے کہ بیکسر الصلیب, صلیب کو جو ہے وہ توڑ ڈالے گا, بیکتل الخنزیر, خنزیر کو جو ہے وہ قتل کر دے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں ایک لفظ ہے, وہ ہے زاؤل جزیتا, اس میں کیا ہے, وہ ہے زاؤل جزیتا, تو کیا ہے, جزیہ کو ختم کر دے گا. ابھی تو تین آپشن ہیں, اسلام قبول کرو کافرو, جزیہ دے دو, یا اس کے بعد لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. جب ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو جزیہ ختم ہو جائے گا, پھر دو آپشن رہ جائیں گے, یا اسلام یا مٹنے کے لیے ہو جاؤ تیار, یہ دو آپشن جو ہے وہ رہ جائیں گے. اس نے کیا کر دیا, اس وقت اس زمانے میں جو ہے وہ اتنے پرنٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں تھے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نیٹ پر بھی یہ چیز موجود ہے, کتاب کے اندر کسی نے تحریف کر دی, فوراً اس نے جو ہے وہ پرانے نسخے کو پڑھ لیا. تو اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اس نے بخاری کے اندر جو ہے وہ اٹھا کر اس نے یہ حدیث جو ہے وہ تبدیل کر دی, وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ کے بجائے اس نے کیا لکھا, وَيَزَعُ الْحِرْبَةَ, حربہ, حربہ, حرب کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, جنگ. حرب کے معنی جو ہے وہ کیا, یعنی معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جنگ کا خاتمہ کر دے گا, کیا کر دے گا, جنگ کو جو ہے وہ ختم کر دے گا, لڑائی کو, تو میں عیسیٰ ہوں لہذا جنگ ختم, انگریزوں کا ساتھ دیجئے, ان کے ساتھ ہاتھ ملا دیجئے, اور یہ جنگ آزادی مزادی جو ہے اس کو کیا کیجئے, اس کو ختم کیجئے. اس نے یہ کام کر دی, تو یہ اس کا جو ہے وہ کام. اس کے بعد جب اس میں وہ ناکام ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا, ترقی کر دیا اس میدان, اس کے بعد جو ہے وہ نبی بن گئے. تو قرآن کے اندر جو ہے وہ جگہ بجگہ اس نے تحریف کیے, مختلف جگہوں میں تحریف. ایک ان میں سے یہ جگہ ہے کہ میں بعد اسمہ احمد, کہ احمد سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, احمد سے مراد جو ہے غلام احمد قادیانی ہے. تو ہم کہتے ہیں درمیان میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا بنے گا, اس کو تو آپ نے بالکل جو ہے بائی پاس کر دیا. کیا کر دیا اس نے, اس کو تو آپ نے جو ہے وہ درمیان سے جو ہے وہ نکال دیا. کیا غلام احمد کی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہا ہے اور محمد کو درمیان میں جو ہے وہ سکپ کر گیا. نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو عجیب سی جو ہے وہ منطق ہے, عجیب سا جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے وہ فلسفہ ہے. اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام میں بڑھ کر ہیں, کس سے؟ غلام احمد سے. تو جو افضل ہے مقام اور درج میں اس کی بشارت جو ہے وہ نہ دے, اور جو مقام میں جو ہے وہ کم تر ہے اس کی بشارت دے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام تو غلام احمد ہے, اس نے کہا غلام ختم احمد ہے نا, یہاں دی میں بادی اسم احمد. کیا ہے نام؟ غلام جو ہے وہ ختم اور احمد جو ہے وہ میرا نام ہے. تو ہمارے جو ہے ایک دوست تھے جس کا نام جو ہے غلام اللہ خان سے تھا, شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ. تو اس نے جو ہے وہ کہا چلو ٹھیک ہے, جب تمہارا نام جو ہے وہ کیا ہے, غلام احمد ہے, تم نے غلام کو ختم دیا, اپنے آپ کو احمد بنا دیا, تو میرا نام غلام اللہ ہے, تو میں نے غلام کو ختم کر دیا, میں اللہ بن گیا. بقول آپ کے میں نے آپ کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں بھیجا ہے, میں نے آپ کو جو ہے وہ سرے سے پیغمبر, تم کس کے کادے میں پیغمبر ہو, میں نے آپ کو نہیں بھیجا. تو یہ عجیب سا جو ہے ایک ڈرامہ تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں یاتی من بعدہ اسمہ احمد, احمد اور محمد نبی علیہ السلام کے دو مشہور نام, دونوں کے اندر کیا فرق ہے. محمد جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے, اسم مفعول یعنی وہ ہستی جن کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی گئی ہے, حد سے زیادہ جو ہے جس کی تعریف کی گئی ہے, تو اس کا کیا نام ہے, اس کو محمد کہتے ہیں. وہ ہستی جس کی حد سے زیادہ تعریف کی گئی ہے, تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے, اسم مفعول. اور احمد یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے, اسم تبذیل بھی ہے اور اسم فاعل کے معنی میں, یعنی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کا. احمد کے معنی جو ہے وہ کیا, حد سے زیادہ جو ہے وہ تعریف کرنے والا کس کا, اللہ کا. تو یہ کون ہے, یہ احمد ہے. یہ دو مشہور نام ہے. محمد کا نام جو ہے وہ کس نے رکھا, محمد کا نام جو ہے عبد المطلب نے رکھا, جنبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے. اور احمد کا نام جو ہے وہ نبی علیہ السلام پہ رکھا کس نے, اس کی ماں بی بی آمنہ نے. اور کچھ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے تھے کہ بعثت سے پہلے نبی علیہ السلام احمد تھے, اور بعثت کے بعد جو ہے وہ محمد ہو گئے. آسمانوں میں جو ہے وہ احمد تھے اور زمین پر جو ہے وہ محمد ہے. تو یہ مشہور نام ہے نبی علیہ السلام. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ کام بھی جو ہے وہ نکالا ہے, نبی علیہ السلام کے کچھ اور نام بھی صحیح احادیث میں ہیں, مگر کچھ لوگوں نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کیا کر دیا, کجی کر دی ہے. یلحدون فی اسمائی, کہ ایک طرف جو ہے وہ قرآن میں 99 نام جو ہے وہ اللہ کا رکھتے ہیں, اور دوسری طرف 99 نام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے, تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو, دونوں کو جو ہے ہم پلہ ثابت کرنا چاہتے ہو, دونوں کو تم ہم پلہ ثابت کرنا چاہتے ہو, دونوں جو ہے وہ کیا ہے, برابر ہے. تو کیا دونوں برابر ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ کی طرح کوئی تو نہیں ہے. اور آپ ان ناموں کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے, مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ نام ہے, کسی نے اسکول کے اوپر جو ہے وہ لکھے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کینٹ میں جو ہے وہ نام جو ہے وہ لکھے ہیں. تو میں اکثر جو ہے وہ جاتا ہوں, تو جو نام اللہ کا ہوتا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے لکھا ہے. جو نام جو ہے کیا ہے, اللہ کا ہے, ان لوگوں نے وہ نام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا. تو افسوس تو یہ ہے کہ آپس میں ان کو ملا رہے ہیں, حالانکہ نہیں, نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ہے, اور کیا ہے, اللہ جو ہے وہ اللہ ہے. اسی وجہ سے تو یہ لوگ پھر جو ہے وہ شرکی انتہا تک جو ہے وہ پہنچ چکے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. پھر تو شرک کے آگے جو ہے وہ یعنی پہنچ چکے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد, جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. فلما جاءہم, جب آئے ان کے پاس, بالبینات بعض دلائل, بینات کا اطلاق جو ہے وہ معجزے پر بھی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور بینات کا اطلاق جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ بینات کا اطلاق جو ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب قرآن و مجید پر بھی. برنباس انجیل, اس کا ایک شاگرد تھا برنباس, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوارین میں سے, برنباس اس کا نام تھا, اور اس نے جو انجیل لکھی ہے تو وہ بڑی الہامی قسم کی لگتی ہے. آپ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ دیکھ لیجئے, میں نے اس کو پڑھا ہے, اس میں جو ہے وہ جگہ بجگہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آنے والے ہیں, جو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. مگر موجودہ جو بائبل ہے, جو تورات و انجیل کا جو ہے وہ مکسچر, یعنی مکس اپ انہوں نے جو ہے وہ کر دیا دونوں کو, اس میں یہ چیز ختم کر دی. ان دونوں میں سے جو ہے وہ کیا وہ چیز انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دی, ختم کر دی ہے, موجودہ میں نہیں ہے. مگر جو برنباس کی جو انجیل ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اس میں یہ چیز ہے. تو فلما جاءہم بالبینات, اور جب آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر, قالوا, کہا انہوں نے, ھذا سحر مبین, یہ جادو ہے, مبین واضح, قرآن کو جو ہے وہ کیا کہا, قرآن کو جادو کہا, ان کے معجزات کو جو ہے وہ جادو کا نام دیا گیا.